Hello, Ebo, Kofi na orkase fi South Africa. Mwete yon kache, yon desi den yon virus wawen yon do. Ok, yon sa ka mesej ya. Yon abo online ya kata. Yon babay. Mm-hmm.